गीता में ही थोड़े 700 श्लोक में ही थोड़ा तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में मिलते हैं। परंतु विशेषकर ये 4 श्लोक मतलब ये हम सब ये श्लोक से शुरू लेकर 400 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य खबर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ। तो ये सभी वैदिक दर्शन का उद्देश्य है। परम कारण को अनुसंधान करना, मूल कारण क्या है। सब कुछ जो हम देखते हैं और बहुत कुछ भी जो हम नहीं देखते, हम इस एक छोटा भ्रमण में रहते हैं, एक छोटे से पृथ्वी में हम जगत में सब कुछ नहीं देख सकते, आपकी आंखों भी नहीं देख सकते अगर आईना नहीं है। तो बहुत कुछ जो हम नहीं देख सकते, बहुत कुछ है जो हम देखते हैं ये भी नहीं समझते। सब कुछ जो हम देखते हैं नहीं देखते समझते नहीं समझते, सभी वस्तुओं का मूल कारण श्री कृष्ण है। तो क्या फलान है, यही फलान है भगवद गीता और श्लोकोपा की टीका में बहुत शास्त्र से प्रतिपन्न किया कि जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ, वो सभी शास्त्र में समाहित है या सब ऐसे बोल सकते हैं। मैं भगवान हूँ, मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ, तो सब ऐसे बोल सकते हैं और कृष्ण भी गौते। लेकिन यही फर्क क्या है कि बहुत लोग कैसे गौते नहीं भगवान, लेकिन शास्त्र में कोई प्रतिफल नहीं है कि वो सब लोग भगवान है। तो मान है कि जो श्री कृष्ण के अलावा जो गौते हैं तो नारायण जानने वाले हैं, योगी के मन। लेकिन सर्व शास्त्र में यही प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सचिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी जो समस्त शास्त्र में सभी प्रवीण है, उनका विश्लेषण है कि सब वस्तुओं के मूल कारण और सभी शास्त्र में ऐसे है। तो पहले यही समझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या करते हैं कि मैं श्री कृष्ण सभी वस्तुओं का मूल कारण है और सभी वस्तुओं में सभी चीजों के केंद्र। अर्जुन शौकी बोलते हैं कि इस युद्ध में तो मेरे सब कुटुम्ब गुरुजन पुत्र पौत्र इत्यादि सब मर जाए, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि उसमें क्या है, नहीं मानो तुम भगवान नहीं है, तुम मेरे सेवक हो, तुम्हारे कर्तव्य है मेरा आदेश पालन करना। तो पहले यही समझना चाहिए इसलिए श्री कृष्ण का आदेश पालन करना चाहिए। वही भगवान है सबके निरंतर। हम जैसे पुतुल सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो हम इतने से स्वतंत्र कि हम भगवान का आदेश पालन कर सकते हैं या पालन नहीं करेंगे। इतना सा स्वाधीन आता है। तो श्री कृष्णा अर्जुन का और शादी जी का दल है ये जान करने के लिए कि श्री कृष्ण परमेश्वर सर्वोपरि भगवान है और उनकी भक्ति करनी चाहिए। और इस सब में श्री कृष्ण बोले कि जो समझते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो शास्त्र की उक्ति स्वीकार करते हैं, श्री कृष्ण सर्वोपरि परमेश्वर भगवान सभी वस्तुओं के ईश्वर थे, तो ऐसे ही जानकारी होगा तो क्या करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान तो जैसे स्कूल में स्टडी करना कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, तो स्कूल में पढ़ना है तो एग्जाम लेना है तो एग्जाम लेते दस मैंने पास किए दस सब जो सब जो सीख लिया भोकर उसमें कुछ नहीं। लेकिन ये ज्ञान मिलने से कुछ करना चाहिए। कभी कभी भक्त है कि वैदिक फलता में काम ज्ञान भक्ति योग वो सभी फलता जो है इससे ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान से उपर भक्ति है, क्योंकि ज्ञान का क्या मतलब है, यही ज्ञान श्री कृष्ण सर्वोपरी सार कारण है और जी ही उनके दास वही ज्ञान है, वही ज्ञान का चरम स्तर है। तो वो ज्ञान है कि जी भगवान का दास, तो दास का क्या मतलब सेवा करना, सेवा और भगवान की सेवा करने का मतलब भक्ति। तो ज्ञान से भक्ति और बढ़िया है। तो ज्ञानी खाली ज्ञानी होना से तो जगत का ज्ञान नहीं होते, तो भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति किस प्रकार की वस्तु, भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। लेकिन ईश्वर में श्री कृष्ण बोलते हैं बुद्धा भाव समान भाव से सेवा करना, सेवा करना है भौतिक ज्यादा नहीं भी सेवा हो, तो फैक्ट्री में ऑफिस में खेत में जो सेवा करे तो ऐसा करना चाहते सेवा करते। और जो खुद का बिजनेस खुद का धंधा चलाते सबसे नहीं किसी का सेवा नहीं मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो भी अपनी पत्नी और सभी कुटुंब को सेवा करते हैं, तो सब सेवा करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में सेवा जो करने है उसमें प्रेम और भाव हो, भाव होते हैं मतलब पति पत्नी के लिए भाव है और पति के लिए पति भाव है, लेकिन वो भाव प्रेमामय नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। उसका आरंभ होते ही और अंत होते हैं और उसमें विशुद्ध प्रेम भाव नहीं होता। विशुद्ध प्रेम भाव केवल श्री कृष्ण के लिए संभव है और सब प्यार जो है जो होते हैं जगत में वो दुख का कारण होते है। देखते हैं वो सब पति पत्नी आसक्त होते हैं और फिर ऐसे जीवन चलते हैं, नारायण से विचलित होते हैं। ये भौतिक आसक्ति दुख का कारण है, दुख का मूल है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जो है वो असीम है, उसमें ही कोई शोक नहीं होते। शोक कृष्ण प्रेम के चरण स्तर में राज्यवासियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसमें ही शोक भी होते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं ब्रज धाम चल के, तो ब्रजवासी हम रोते हैं हमारे कृष्ण कहाँ गए, लेकिन वो शोक वो भी प्रेम भाव का कारण है, वो विरह भाव बनते हैं, वो भौतिक कृत्रिम भाव तो वैसे नहीं है। तो भक्ति का मामला भावना प्रेमना भक्ति में ही तीन स्तर है, साधना भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसका थोड़े विवरण में ही रूप स्वामी का भक्ति के समय सिंधु में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें भक्ति का पूरा विश्लेषण और विवरण है। तो कैसे भक्ति जीवन के लिए करना चाहिए, कैसे करना है, भक्ति करने से क्या होता है, कैसे करना है, तो पूरा वर्णन है भक्ति के समय सिंधु में। तो पहले इसका साधना भक्ति, मतलब सभी विधि निषेध पालन करके भगवान का भजन करना, और उसमें आदर श्रद्धा तथा सभी संग तथा भजन क्रिया तथा अनाजन विधि। तो पहले साधु संग होते हैं, फिर साधु संग का मतलब भगवान के भक्तों का संग करना, आदव श्रद्धा आदव श्रद्धा है भक्तों की संग से श्रद्धा की उत्पत्ति होते है, और वो श्रद्धा से और घनिष्ठ संग होते है साधु संग। जब साधु लोगों से प्रेरित होते है तो भगवान की भजन करने, और भजन का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भाग से नमन अर्चनम वंदनम। तो सागर भक्ति में सात प्रकार का भजन होते हैं। तो ये सब श्रवण भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन करना और शास्त्र अध्ययन करना, भगवान की लीलाओं सुनना, तो उससे एक हृदय साफ हो जाते, तो अनाचन वृत्ति अनाचन अनाचन उसका मतलब जो नीचन जो भक्ति में भागा होते है वो अनाथ का, तो वो भक्ति करने से वो सब जो हृदय है वो सब दूषण जो है काम करो लोग साफ हो जाते स्पष्ट होते। अनाचन वृत्ति से प्रचो निष्ठा के वो श्रद्धा जो पहली थी वो एकदम गंगा होते धन्य होते है, रुचि होते भगवान की भक्ति करने के लिए रुचि होते है, आसक्ति होते भौतिक आसक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो आसक्ति वो होने चाहिए भक्ति के भाव होते। तो भक्ति नहीं साधन भक्ति नहीं वो सत्कर्म है, श्रद्धा प्राथमिक श्रद्धा से आसक्ति भगवान की सेवा के लिए आसक्ति सबसे भाव होते भाव भक्ति। वो भाव मतलब जैसे प्रेम प्राणी प्रेम होते जिसमें भगवान का सदैव स्मरण होते हैं, अंकों से अश्रु जाल फलते हैं, तो वो भाव भक्ति है। लेकिन वास्तव में शुरू से ही भक्ति में भाव होते, अगर भाव नहीं होते तो किसी भक्तों भक्ति करते देखते आप सब लगा भागते कम से कम हर रविवार को आप सब आते हैं कीर्तन में भाग लगते हैं और कुछ सेवा करते हैं, नाम माला भी करते हैं और वो जब के खुद के मकान में आप पूजा करते हैं आप सब करते हैं, तो किस लिए करते, तो लोग कहते हैं दूसरे दूसरे कारण में अर्थ जिज्ञासा भारत आश्रम कोई कोई दुख से बचने के लिए भगवान की भक्ति करते, कोई कोई पैसा मांगते, दूसरे दूसरे कारण है। लेकिन जो वास्तविक भक्त है जेन्युइन भक्त, तो ऐसे सब वास्तव कोई भौतिक उपहार नहीं चलते, केवल सेवा चलते। उसका मतलब भाव है, वो भाव प्राथमिक स्तर में वो पक्का नहीं होने के भी तो भाव तो है। और श्री कृष्ण की सेवा करने इतना व्यासमय है कि जो ऐसा के लिए भौतिक विघ्न से बचने के लिए इत्यादि स्वास्थ्य के लिए जो श्री कृष्ण के पास जाते हैं ये सब मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से तो वो बिजनेस भक्ति ऐसे करने से तो उससे भी कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रकृति श्री कृष्ण का स्वभाव वैसा है, श्री कृष्ण का नाम का वैसा मतलब है, तो सबको आकर्षण देते हैं। अकाम साल काम वा मोक्ष काम उदार भी भक्ति योग भगवान ने यही जानना है कि आप अकामी अगर कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष काम अगर आप मोक्ष चाहते, अगर सर्व काम बहुत ही भौतिक चयन भी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि उससे परम का लाभ रहेगा। तो जो भौतिक इच्छा भी चाहते हैं, तो यानी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं ठीक है ना, मतलब दृढ़ संकल्प से तो परम का लाभ रहते हैं। तो परम का लाभ क्या है, भौतिक इच्छा फलने का कल्याणकारी नहीं है, वो हानिकारक है, क्योंकि वो भौतिक बार सच भोग करने के लिए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म तो दुख का कारण जन्म लेते जो आ गया। तो बारम्बार क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति लोग, क्योंकि वो भाव जो है वो प्रेम जो है, तो सभी प्रकार भौतिक से असंख्य गुण वर्ण कोई तुलना नहीं कर सकते। भौतिक सुख जो है सुख क्या है, भौतिक सुख जो है तो आसन की सुख क्या सुख है, इतने संकाश करते हैं या किसलिए, जैसे कि दो चपाती कह सकते क्या सुख है, और टीवी देख सकते क्या सुख है, कोई सुख नहीं है, भौतिक सुख तो सुख नहीं है, खाली मूर्ख लोग सबसे यही सुख है, ये सुख नहीं है। सुख का मामला कई आनंद कृष्ण कृष्ण प्रेम भाव भक्त, तो वो भाव जो है तो जो अकामी होने से मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहते, तो इस प्रकार की भक्ति करते हैं तो बहुत तुरंत ही कई भक्ति करते हैं और ये भक्ति फलता में अग्रसर होते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति करने का फल है। कई कई सबसे भक्ति करने से कहीं कहीं शांति शांति मिलेगी या पुण्य मिलेगा, नहीं तो परम भाव क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, सेवा करने से क्या होते हैं और अवसर और सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा करने से लाभ होते हैं। तो लाभ क्या है, भक्तों श्री कृष्ण की सेवा करते हैं उससे इतना आनंद होते है कि उनकी इच्छा सदैव बढ़ती है सेवा करने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण अखिल मूर्ति रसमय है और ये परस का प्रेम रस मतलब भक्तों श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण भक्तों को प्रेम करते हैं, ये परस का रस है वो भाव होते है। तो भाव भक्ति ही वो स्तर में भक्तों सदाई है श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। कभी कभी भक्तों हमसे पूछते हैं तो हम जप करते हैं लेकिन वो मन स्थिर नहीं होते, कृष्ण कृष्ण मुंह से बोलते हैं लेकिन मन में बहुत दूसरी चिंता रखते हैं, लेकिन जो भाव युक्त है तो वैसे नहीं होते। तो ऐसा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करके भी तो भगवान का स्मरण सदाई उनके मन में होते, तो यही भाव भक्ति, तो यही भाव भक्ति वो उन्नत स्तर के नौ लक्षण है जो भक्ति के सामने सिंधु में गुप्त स्वामी ने लिखा है। शांति अव्यक्त काल अद्वम विरक्त मानसूयता आशभंग समुत्कंठा नामदान सदा रुचि आसक्ति सद्विनाख्याने प्रीति सद्व सचि सदे, ये नौ लक्षण है भाव भक्ति के। तो पहले है शांति ही मतलब सब कुछ सहायता करके सुख में दुख में धन में ठंडी में लाभ में हानि में तो सभी अवस्था में तैयार है श्री कृष्ण की सेवा करने। ऐसा नहीं है कि पहले मैं अमेरिका जाऊंगा फिर मैं भक्ति करूंगा या पहले मैं जांच करूंगी हमें लेकर फिर भक्ति करूंगी, तो ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो सभी अगस्त में तैयारी श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए इसका फल उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज विश्व सम्राट पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन एक ब्राह्मण बालक से अभिषेक हुए ऐसा साफ करो कि सात दिन में तुम मार दो तक्षक दंशन से, ठीक है अच्छा हो अभी मेरा भाई और कोई दूसरा काम नहीं है मैं कल ही भगवत से तैयार हूं, ठीक है अगर भगवान की इच्छा हो मैं तैयार हूं। तो कल यही इच्छा है कि सभी मुनि ऋषि जान मुझको आशीर्वाद देंगे और मैं भगवत सुनूंगी। ऐसा मन मतलब इतना अभिशाप होते भी मन एक सेकंड के लिए भी विक्षिप्त नहीं था, ठीक है वो ही भाव है क्योंकि श्री कृष्ण के लिए भाव था तो मन विचलित नहीं था। तो शांति अभ्यास काल तो समय नष्ट नहीं करते। आदि आधुनिक युग में बहुत प्रकार की व्यवस्था है टाइम पास करने के लिए, उसका मतलब समय नष्ट करने के लिए टीवी देखना पार्टी पार्क वो सब जाना न्यूज़पेपर पढ़ना कितना है क्रिकेट खेलना फैशन फैशन खेलना मेकअप दो घंटे आई घंटे पढ़ने कितना समय नष्ट होता है। लेकिन जो भगवान के भक्तों को एक सेकंड भी श्री कृष्ण का विस्मरण है व्यतीत नहीं कर सकते, छब्बीसों घंटे में हर सेकंड में श्री कृष्ण की सेवा है तो श्री कृष्ण के भक्तों नींद नहीं करते। लेकिन किसके है जैसे शरीर सतेज होगा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो सोचते जो भगवान के भक्त हूँ सोचते कि इतने सारे जीवन हो गया श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो आगे हर सेकंड श्री कृष्ण की सेवा। यस ऐसा बहुत प्रयास भक्त भी है तो जॉब भी होते हैं, लेकिन जब वापस आते ऑफिस या फैक्ट्री से तो जो भी करना है तो प्रयास करके खाता भी हम लोग सब करना है। लेकिन ज्यादा समय रखना चाहिए भजन के लिए, श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इस दुर्लभ मानव जन्म में ज्यादा समय भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। शांति अभ्यास काल धन विरक्ति, विरक्ति का मतलब अनासक्ति वैराग्य। भक्तों को सब कुछ देखते हैं भौतिक जगत में, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते। इस भौतिक जगत में बहुत ही वस्तुओं है और कामी लोग सब कुछ चाहते हैं खुद का भोग करने के लिए। विशेषकर ऐसा आधुनिक युग में वो सब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, सबका लोभ बढ़ाने के लिए ऐसा खरीद लो वैसा खरीद लो, लेट्स गो शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब ऐसा खरीद लो, अन्य पैसा लगते है वो खरीद लो, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करते है जिसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा फैशन है जिसके पास ज्यादा पैसा है तो बहुत कुछ खरीद लेते हैं, मकान के एक फोन में खरीद लेते हैं फिर भूलते। लेकिन ऐसा संतुष्टि है मैंने खरीद लिया, हम इतना बड़ा आदमी है तो एक कार काफी नहीं है, दो तीन है, एक मारुति है, एक स्क्रीन है, सुमो है और एक खरीद लो। लेकिन भक्तों में से वैराग्य विरक्ति नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा के लिए बहुत कुछ। हम ऐसे साधु नहीं है कि अगर कोई हमारे पास आता है पैसा देने वाला, ना नहीं बोलते हाँ बोलते दे दो, हम एक करोड़ कहते हो दो करोड़ दो भगवान की सेवा के लिए, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास सब भगवान के सब दे दो। ऐसे साधु क्योंकि विरक्त है तो आपने के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन भगवान की सेवा नहीं लगाने के लिए सब कुछ करते। अगर हम जानते हैं कि मैं इतना पैसा दिया तो वो भूल है, कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ भगवान के है। अगर आप सोचते हैं कि इतना सा जो मेरा ज्यादा है ना जगह नहीं मेरा है तो आप छोड़ो, क्योंकि सब भगवान के है। और जो भगवान के भक्त हम वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की, इसलिए वो भी चोर नहीं है। ऐसा लगता है कि आराम से हाँ हम साधु हैं, हम साधु हैं, नहीं ऐसा नहीं, साधु जो है तो बहुत सारा रहते है, लेकिन सब ऐसा जो मिलते भगवान की सेवा में रहते। ये नाम शून्यता, नाम मतलब ऐसे गंभीर गंभीर नहीं होते। ऐसा है कि जो साधु है तो लोग ऐसे साधु लोगों को सम्मान देते, देखो इतना बड़ा साधु है, लेकिन जो असली साधु है तो ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं करते। सोचते है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कीट हूँ, जैसे कीट क्रीम हूँ। और अगर मैं कुछ ही भक्ति करता हूँ सब गुरु और कृष्ण की कृपा है और कुछ नहीं है, तो ऐसा भक्तों की भावना, हम भाव भक्ति के लक्षण बात करते हैं। तो भक्तों का मुख्य लक्षण विनम्र विनय, ये सोचते कि हाँ मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं मान शून्यता, मान हम का शून्य, उनके चरित्र में कुछ नहीं है। ये आशा भंग, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों की यही आशा है कि ऐसे धारणा है कि मैं इतना निघृण, इतना बड़ा पापी हूँ, मैं प्रयास करके भी ठीक से भक्ति नहीं करता हूँ, भक्ति करता हूँ फिर भी हृदय में काम करो इत्यादि देखते है नहीं जाते, फिर भी मेरी आशा है कि क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ तो अवश्य ही भगवान मुझको सहायता करेंगे, भगवान मुझको उद्धार करेंगे। तो यही आशा है कि मैं सबसे नीच हूँ, परंतु मेरी आशा है, विश्वास है कि अवश्य ही भगवान मुझको उद्धार करेंगे। उत्कंठा मतलब उत्साह, सब उत्कंठा इसका मतलब पूरी उत्साह, तो भगवान की सेवा में उत्साही होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, सब उत्कंठा उत्साही होना चाहिए कि इतने जीवन के बाद वही अवसर मिले, सेवा करने के मौका मिलते। अर्जुन को ज्ञान देते हैं श्री कृष्णा, इसलिए अर्जुन को गीत उपदेश दे रहे थे क्योंकि अर्जुन मायाग्रस्त मोह आच्छादित थे। तो वो मोह क्या है और ज्ञान क्या है, किस लिए अभी तक ये गीता का फैला मतलब कुरुक्षेत्र में उसका कहना 5,000 साल के बाद अभी तक बहुत गुरु है जो शिष्यों को गीता उपदेश देते है, किस लिए वो अज्ञानमय अवस्था से ज्ञान देने के द्वारा शिष्यों और भक्तों को मुक्त स्थिति में लगाना और अंधकार अज्ञान का अंधकार से उद्धार करना। तो गीता में ही पूरा ज्ञान है, काल ज्ञान योग और भक्ति के बारे में। तो ये सबों में ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान के बिना हमें नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, हमारे क्या कर्तव्य है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृतिंचा निवृतिंचा जनान विदुरासुराः, जो असुर है मतलब जो भौतिकत आबादी है, नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत चरित्र क्या है और असत व्यवहार क्या है, असल लोगों के पास ऐसे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञानी होना श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि काम ज्ञान योग और भक्ति में ज्ञान सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान कैसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना वही प्रश्न है। खाली ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि आप अगर मेडिकल स्कूल में पढ़ते सब कुछ सीखते कैसे डॉक्टर होना पूरा चिकित्सा ज्ञान मिलते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ज्ञान से कुछ फायदा नहीं होता। तो ज्ञान का मतलब कुछ विद्या मिलते, व्यवहारिक जीवन में वो ज्ञान प्रयोग करना। तो ज्ञान अच्छा है, लेकिन वो ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है। बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ही होना चाहिए, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का मतलब मुझको समझना और आपन को समझना, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारे भगवान और मुझ में क्या संबंध है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते है कि यही ज्ञान है, यही समझना, यही ज्ञान समझना कि मैं मतलब श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ भगवान है और जीव उनके अंश है। और इस तात्पर्य में शिल प्रभुपाद विस्तार रूप में व्याख्या करते हैं कि वो साधारण ज्ञान के बारे में वो साधारण भूल धारणा क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो गीता उपदेश का चरम स्तर यही समझना कि निर्विशेष ज्योति वो ही सर्वोपरि है, लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसे नहीं है। और गीता में दूसरे दूसरे स्थान में भी श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति जो है श्री कृष्ण से ही निकलते है, ब्रह्म न ही प्रतिष्ठा हम में वो निर्विशेष परम ज्योति का स्रोत हूँ। तो यदि हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर ज्योति में लीन जाना वो एक भूल धारणा है, श्रेष्ठ स्तर यही है यही समझना कि सारा कारणों के कारण श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति का स्रोत भी है। अहम सर्वस्य प्रभवः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मतलब मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ। तो इसमें भी सब वस्तुओं के अंदर में वो ब्रह्म ज्योति भी है। तो श्री कृष्ण की भक्ति करना वो ज्ञान का चरम स्तर है इस श्लोक में और इस तात्पर्य में हम समझ लेते हैं। इसके पहले इसके अगले श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है, तद्विधि परिपाटलेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वास्तव इस अध्याय का नाम और विषय दिव्य ज्ञान। तो पूरा गीता का उद्देश्य दिव्य ज्ञान, लेकिन विशेषकर इस अध्याय में दिव्य ज्ञान का विवरण है। और इस इस श्लोक के अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वरूप सिद्ध पुरुष ज्ञानी व्यक्ति तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। और कैसे स्वरूप सिद्ध तत्वदर्शी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होते तद्विधि प्रणिपात ना पहले प्रणिपात मतलब षष्ठम प्रणाम करना चाहिए, वो विनम्रता का प्रतीक है। तो पहले विनम्र होना चाहिए, हरि प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से किं तद् ब्रह्म किं अध्यात्मा, परम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है इत्यादि। तो और सेवा, तो विनम्र स्वभाव युक्त होकर पूछना चाहिए और सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार वो तत्वदर्शी व्यक्तियों से आप परम ज्ञान प्राप्त कर सके। और वो परम ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वव्यापी सब कुछ है और सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो श्री कृष्ण सर्वोपरि है और सर्वव्यापी है, तो कैसे संभव हो? तो ऐसे जैसे विरोध वाक्य है, अगर भगवान सब ऊपरी है तो कैसे सब सर्वव्यापी है, क्योंकि सब सर्वव्यापी का मतलब नीचे भी है, तो कैसे सब ऊपरी है? तो इस प्रकार रहस्य का ज्ञान मिलने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। भगवान अवश्य ही सर्वोपरि है और सबके नीचे भी है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। शास्त्र में वो वर्णन है कि इस ब्रह्मांड के नीचे भगवान अनंत शेष रूप में है और सभी ब्रह्मांड, खाली एक ब्रह्मांड नहीं है, तो सभी भौतिक जगत उनके पंग में धारण करते हैं। फिर भी भगवान की स्थिति सर्वोपरि है। भगवान सर्वोपरि है मतलब इस भौतिक जगत के बाहर असंख्य वैकुंठ जगत भी है और सभी वैकुंठ जगत के ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं, वो भगवान का मूल स्थान है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। गोलोक सत्य अखिला भूत ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आपन धाम में रहते हैं, फिर भी सबके हृदय में भी और सब परमाणु भी और सब परमाणु सभी परमाणु के बीच में भी भगवान रहते हैं। तो यही भगवान है। कैसे संभव हो? क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है और भगवान की अस्तित्व अचिंत्य है। हम चिंतन नहीं कर सके कि कैसे भगवान सर्वोपरि गोलोक वृंदावन में रास विलास करते हैं और एक ही समय सर्वव्यापी है। तो यही भगवान की वैशिष्ट्य है, मतलब भगवान के विशेष गुण। हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम जीव है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है जो असंभव है, सब कुछ संभव है। तो इसलिए इसमें श्री कृष्ण कहते हैं सब जीव मेरे अंश हैं। तो उससे नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान के समान हैं, वही भूल धारणा है। इसलिए तत्वदर्शी से पूछना चाहिए, वो एक विराट भूल धारणा है कि हम अगर मुक्त हो, जब मुक्ति मिलते है हम भगवान के समान हो जाते हैं, वो कभी संभव नहीं हो सकते, कभी संभव नहीं हो सकते। हम भगवान के अंश, उसका मतलब हम भगवान के क्षुद्र सेवक है और अगर हम सुनते हैं कि भगवान के अंश, तो संभव हो कि हम सोचते हैं कि भगवान विच्छिन्न हो गया है, विभाजित हो गया, ऐसे नहीं है। तो आध्यात्मिक स्थिति मतलब परम ब्रह्म, यहाँ पर श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होते हैं, और एक में से एक घटने पर भी एक बचते हैं। ओम प्रणाम पूर्णम प्रणाम प्रणाम पूर्ण प्रणाम पूर्ण पूर्णमादय पूर्णमेव अवशिष्यते। जो पूर्ण है संपूर्ण है, जैसे वो सागर, यही एक भौतिक उदाहरण है। तो सागर में वो सभी महान महान नदियां प्रवेश करते, फिर भी सागर और बारह नहीं जो और नहीं बढ़ते। सागर इतना महान है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, नर्मदा, तापी, सभी अमेज़न, सभी बड़ी बड़ी नदियां वो सागर में प्रवेश करते, फिर भी सागर इतना महान है कि और बड़ा नहीं जाते। और गर्मी के मौसम में तो सूर्य का तेज से इतना जाओ सागर से, क्या बोलते हैं, मेघ में संग्रहण करते हैं, बाधा चलते, फिर भी वो सागर की परिमाण नहीं कमते। तो सागर इतना महान है। तो उस प्रकार यही एक भौतिक उदाहरण है, क्योंकि सभी सागर भगवान की शक्ति से उपस्थित होते हैं। तो उस प्रकार भी भगवान संपूर्ण है, और भगवान की शक्ति से असंख्य ब्रह्मांड की अस्तित्व होते, उत्पत्ति होते, फिर भी भगवान थका नहीं होते, और भगवान की कमजोरी नहीं होते। बाइबल में ऐसी बात है कि भगवान 6 दिन में पूरा विश्व का सृजन किया, फिर थक गया है, ऐसा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद यद विभूति नक्षत्रम श्री मधुर्जटम एवं तत्तदेव तत्तदेव, क्या बोलते तत्तदेव मम तेजांस संभव। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सभी सृष्टि जो हम देखते हैं और बहुत है जो हम नहीं देखते, हम टेलीस्कोप से प्रयास करते हैं पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करना, फिर भी हम नहीं देख सकते। तो जो महान है वो महान विश्व हम पूरा नहीं देख सकते, और जो बहुत ही छोटे है वो भी हम नहीं देख सकते, परमाणु हम नहीं देख सकते। तो विश्व में सब कुछ जो हम देखते हैं और सब कुछ जो हम नहीं देखते, सब कुछ भगवान की सृष्टि है। फिर भी वो सभी सृष्टि जो इतना महान है, भगवान की शक्ति का एक बहुत ही शुद्ध अंश उत्पत्ति होते हैं। तो भगवान इतना महान है, भगवान की कोई कठिनाई नहीं है। वो सब सृष्टि सृष्ट करना, पालन करना और ध्वंस करना, जैसे कि भगवान की खेला है। इसलिए हम बोलते हैं, जानते हैं कि भगवान केवल लीला करते हैं। ये भौतिक जगत की सृष्टि करना वो भी भगवान की एक लीला है। लीला का मतलब जैसे नाटक, भगवान केवल आनंद अनुभूति करते हैं। सब कुछ जो भगवान करते हैं तो अपना आनंद के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक कहानी हमको बोले कि एक बार एक जर्मन अध्यापक पहले की बात है, भारत में आया और उसका प्रश्न था कि सनातन धर्म में एक बहुत देवता है और बहुत बहुत देव देवी है, तो कौन सा श्रेष्ठ? तो इसलिए एक कुछ गवेषणा किया है और देखते थे कि एक मंदिर में शंकर भगवान है और शंकर भगवान का काम नटराज का काम ठंड नृत्य करके सभी कलंक का नष्ट करते कलाई का समय, और उनकी पत्नी माया देवी महादेवी दुर्गा पार्वती उनके दस भुजे दस हाथ सभी हाथ में एक अस्त्र है और सभी हाथ से सभी अस्त्र से बदमाश लोग सब अस्त्र लोग का हत्या करते हैं और इंद्र का काम है इंद्रदेव महेंद्र वो स्वाग राजत सब पालन कर और इस प्रकार सभी देवता का कुछ सेवा है कुछ काम है शीतला शीतला देवी स्मॉल पॉक्स क्या बोलते हैं पॉक्स पॉक्स की देवी शीतला देवी और इस प्रकार बहुत राम देवता भी है। के बाद में वो जर्मन प्रोफेसर देखा कि श्री कृष्ण लॉन्ग सीडेंस और राधा के साथ नृत्य करते रास ये वो जर्मन प्रोफेसर उन्होंने कहा कि यही भगवान है क्योंकि सब दूसरे का कुछ काम करने हैं लेकिन कृष्ण खाली नाचते हैं यही भगवान है। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी काम करता हूं लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर मैं काम नहीं करता था फिर भी सब कुछ चलता था क्योंकि परमेश्वर भगवान की अनेक शक्ति है और उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ चलता है। फिर भी हमको आदाश चरित्र दिखाने के लिए श्री कृष्ण भी उनकी लीला में तो वृद्ध लोगों को सम्मान देते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं, पांडव के लिए विशेषकर पंच पांडव के लिए सेवा करते हैं। श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध है पार्थ सारथी। तो यही प्रश्न हो सकता है कि किस लिए भगवान पार्थ सारथी होते हैं, क्योंकि सारथी वो एक नीच काम है। महाभारत में वो एक कहानी है कि कैसे द्रौपदी कर्ण को उपेक्षा किया उनके स्वयंवर में। द्रौपदी बोली कि मैं खाली एक राजा का पुत्र की पत्नी होगी और जो सुता के पुत्र ऐसे व्यक्ति के पत्नी में नहीं हो सकती, मतलब कर्ण उसका नाम राधे मतलब राधा वो एक सुत मतलब सारथी के पुत्र था, वास्तव में एक कुंती देवी के पुत्र, मतलब सारथी होना रथ चलाने वाले वो समाज में एक नीचे। फिर भी श्री कृष्ण पार्थ सारथी है, दुर्योधन सारथी नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति के सारथी नहीं है, परंतु पार्थ की सेवा करते हैं क्योंकि पार्थ श्री कृष्ण के भक्त है, तो वो श्री कृष्ण का आनंद है, भक्तों की सेवा करना दूसरे लोग नहीं है। तो यही सब रहस्य है। तो कैसे समझ रहे श्री कृष्ण भगवान है, तो किस बहुत लोग पूछते हैं कि अगर श्री कृष्ण भगवान है तो किस लिए कुरुक्षेत्र में झूठ बोले, अच्छा नहीं है झूठ बोलना, नीच व्यवहार। तो यही समझना चाहिए कि ये सभी श्री कृष्ण की दिव्या लीला है, खाली श्री कृष्ण की इच्छा से तुरंत एक सेकंड में वो सब कौरव नष्ट हो सकता था। वो कुरुक्षेत्र वो युद्ध का जरूर नहीं था, खाली श्री कृष्ण की इच्छा से ही सब ना जा सकता था। तो किसलिए ये सब लीला थी, श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का गौरव हो और युधिष्ठिर। अगर श्री कृष्ण भक्तों के लिए खाली कैसे चिट्ठी लिखना ठीक है सब मर जाते, सब मर जाते, खाली चिट्ठी लिखना का कोई जरूरत नहीं। जैसे कि एक फैक्ट्री में और मैनेजर चिट्ठी लिखते साइन करते फिर उनका ऑर्डर से काम होते, लेकिन श्री कृष्ण का खाली इच्छा से सब हो सकते। लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा थी उनके भक्तों की महात्या वर्ण, तो इसलिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण पार्थ सारथी थे, उनके भक्त अर्जुन के सेवक थे और अर्जुन को गौरव दिया है कि अर्जुन सबसे, अर्जुन और भीम दोनों सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे कुरुक्षेत्र रंग में। तो ये सभी बहुत बड़ा रहस्य है, तो कैसे समझना है? तो पहले समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की यही स्थिति है, श्री कृष्ण सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो वो पहले समझ। फिर धीरे धीरे भक्तों भक्ति में प्रवेश करते, पहले भक्ति में यही ज्ञान होना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे प्रभु है और उनकी सेवा करना हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। तो पहले गौरव से श्री कृष्ण की भक्ति करना है, फिर धीरे धीरे हम एक स्वरूप सिद्ध तत्वदर्शी गुरु का निर्देशन के अनुसार धीरे धीरे हम भक्ति रहस्य में प्रवेश कर सके। तो वास्तव में श्री कृष्ण और प्रसन्न होते हैं जब वे अवसर लेते हैं उनकी भक्त की सेवा करने। तो भक्ति का प्राथमिक स्थान है, भक्तों अवश्य ही श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु जब स्वरूप सिद्धि मिलते हैं मतलब श्री कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं, तब श्री कृष्ण और प्रसन्न होते हैं उनके भक्तों की सेवा करने। तो अभी हमारी स्थिति में उस ऐसा प्रयास करना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे से बताएंगे। अभी हमारी स्थिति में हमारे एकमात्र प्रयास करने चाहिए भगवान की सेवा करना। भक्तों नहीं चाहते हैं कि भगवान मेरी सेवा करेंगे, जो उस प्रकार चाहते हैं वे कनिष्ठ भक्त या प्राकृत भक्त कहा जाता है, जो मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको पैसा दो, मुझको अच्छी तबीयत दो, तो वो एक प्रकार भक्ति है, लेकिन वो दिव्य भक्ति कहा लेते, मतलब ठीक से भक्ति नहीं होती। तो वास्तविक भक्ति ऐसी है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे सेवा करना, इसलिए भगवान की सेवा करना। जो भगवान की अस्तित्व है, जो भगवान सर्वोपरि है, तो ये सब ज्ञान अर्जन प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और ये सभी डिटेल्स कैसे भगवान महान है, कैसे भगवान की सेवा करना, तो वो सब गुरु से सीख लेना चाहिए। और इस प्रकार गुरु के निर्देशन के अनुसार भक्ति करना चाहिए, जैसे कि हम धीरे धीरे यही ज्ञान साक्षात कर सकेंगे कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, उनकी भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। फिर ये ज्ञान प्राप्त करके व्यवहारिक जीवन में भक्ति करना चाहिए, यही गीता उपदेश है, श्री कृष्ण का उपदेश है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? You're asking this question every time, sir. You've been asking this question for the last 15 years. प्रश्न है कि सागुण ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्मा में कोई फर्क है? तो अगर कोई फर्क नहीं है तो किस लिए दो शब्द है, निर्गुण और सागुण? सागुण का मतलब गुण सह गुण युक्त, निर्गुण का मतलब गुण विरहित। वैसे ही फर्क है। शास्त्र में शास्त्र में प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग अच्छा है, किस लिए मैं सब बताऊंगा। प्रवृत्ति सार्वभूतानं निवृत्तिस्तु महाफलम्। तो सब प्रवृत्ति मार्ग में है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब शास्त्र में दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जो वैदिक विधि निषेध पालन करते है ऐसे लोगों के लिए दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब भौतिक सुख करना, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार, क्योंकि सब बद्ध जीव माया बद्ध जीव की प्रवृत्ति है या स्वभाव है, मौलिक स्वभाव नहीं है, मायाग्रस्त होकर ऐसे स्वभाव होते हैं कि हम माया सुख अनुभव करना चाहते हैं। तो जैसे कि लोग जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत नहीं है तो धीरे धीरे प्रगति कर सके, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे कि सब बद्ध जीव की इच्छा है स्त्री संगम करना, तो देखते हैं तो सभी पशुओं भी करते कुत्ता कुत्ती संबंध होते हैं, लेकिन मानव जीवन में उसको रेगुलेट करना, उसका मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलेट करना, इसको नियमबद्ध करने के लिए वो विवाह यज्ञ होते। जैसे कि लोग विवाह में विवाहित जीवन में कर्तव्य लेंगे और विवाहित जीवन में धर्म पालन करेंगे, तो खाली विवाह करने से एक्चुअली ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन अगर विवाहित जीवन में धर्म के सभी विधि निषेध पालन करना है तो धीरे धीरे पति पत्नी धार्मिक रास्ते में अग्रसर हो सके, तो वो प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग का मतलब वैराग्य, जो साक्षात्कार करते हैं कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, तो इसलिए जीवन में केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति आराम से विरक्त होते, सन्यासी होते। तो प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है, दोनों है। प्रवृत्ति मार्ग आसक्त लोगों के लिए और निवृत्ति मार्ग अनासक्त लोगों के लिए। तो शास्त्र में कई कई जगह में ऐसा लगता है कि प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है निवृत्ति मार्ग से, लेकिन वो कर्मी लोगों के लिए, उनको प्रेरणा करने के लिए, उत्साही बनाने के लिए। जैसे कर्मी लोगों का हताशा नहीं हो, इसलिए शास्त्र में विभाजन है। छह महापुराण तामसी, तामसिक प्रवृत्ति लोगों के लिए है। छह महापुराण राजसिक लोगों के लिए और छह महापुराण सात्विक लोगों के लिए। और सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ये भगवत श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति का पूरा विवरण है। और जो श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथ है उसका प्रचार है। तो बात जैसे कि शास्त्र में कई कई जगह लगना है कि दान ने भीष्मा का उपदेश है। तो भीष्मा युधिष्ठिर महाराज को बोले दान ने सर्वश्रेष्ठ अन्नदान, और दूसरे उसके बाद बोलते है सर्वश्रेष्ठ दान भूमिदान, फिर उसके बाद बोलते है सर्वश्रेष्ठ कौन सा दान, ज्ञान दान विद्या दान। तो लोगों की दूसरी दूसरी प्रवृत्ति होते हैं, तो सब लोगों की प्रेरणा करने के लिए ऐसा लगना है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करेंगे, हम साक्षात्कार करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सर्वश्रेष्ठ पंथ कृष्ण भक्ति का। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम, इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ जो यहाँ पर है, सब कुछ जो सब फैसिलिटी सभी वस्तुओं जिस जिनके लिए हम प्रयास करते हैं सब अशाश्वत है। हम इतने प्रयास करते हैं अपन के लिए बड़ा बंगलो बनाना, या हम काम करते हैं पैसा लाते हैं गाड़ी मारुति का फोर्ड का खरीद लेते हैं, तो सभी प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, सब कुछ अशाश्वत है। शायद वो मकान जो हम बहुत कष्ट से बनाए हैं वो रहेगा हमारे मरण के बाद, लेकिन हम वो मकान भोग करने के लिए हम नहीं रहेंगे। तो ये जगत की स्वरूप और स्थिति है, भौतिक जगत दुखमय और अशाश्वत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि सब कुछ त्याग करना अच्छा है और श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन सब तुरंत ही इसी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन भी है और नियम बद्ध रूप से भौतिक सुख अनुभव करना है। हरे कृष्ण। गीता जयंती शास्त्र में गीता जयंती शब्द क्या है, जयंती का मतलब, वो शब्द का मतलब वो एक ज्योतिषी का शब्द है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय वो सभी नक्षत्र की स्थिति वो जयंती का वक्त है, तो राम जयंती वो भी नहीं होते। नृसिंह जयंती हम राम जयंती, बलराम जयंती वो सब, अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, रिक्शा वाला के जयंती और सभी जयंती बनते, लेकिन जयंती का मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिन में रात में वो लगना वो जयंती बनते। तो अभी सब बोलते गीता जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, मेरा जयंती, सब जयंती जयंती, लेकिन वैसे नहीं। तो अच्छा हो आज गीता कहानी का दिन, तो अच्छा हो अगर हम गीता का उपदेश पालन करेंगे। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।